Polskiego Radia. Ale i dalej, dalej wciąż. Dobry wieczór, dzień dobry albo dobranoc. Witam Państwa serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski, a jeszcze przed chwilą w głośnikach kompozycja z 1974 roku w wykonaniu Haliny Frąckowiak pod tytułem Idę dalej. Halina Frąckowiak dzisiaj nie bez kozery na początek naszego spotkania, bowiem naszą dzisiejszą radiową audycję zdominuje muzyka sprzed kilku dekad. Powodów do tego mamy kilka. Jeden nazywa się The Beatles. Wszyscy wiemy już o utworze Now and Then, po kilku dekadach wyciągnięty z szuflady i dzięki nowoczesnej technice odtworzony i zagrany, można powiedzieć, na nowo. No i kiedy formacja The Beatles opublikowała to nagranie, od razu uśmiechnęła się do swoich fanów i dostaliśmy wznowione edycje dwóch najpopularniejszych składanek czwórki z Liverpoolu, czyli płytę czerwoną, jak i płytę niebieską. Wszyscy chyba dobrze znamy okładkę. To na takim wielkim balkonie muzycy The Beatles, którzy patrzą na dół, ale wiadomo, że okładka nie jest tu najważniejsza. Najważniejsza jest muzyka. Dwie części. Pierwsza z nich czerwona. The Beatles 1962-66 jest dzisiaj ze mną. Na albumach jeden utwór lepszy od drugiego, wiadomo, bo to Beatlesowski The Best Of. I chciałbym, żebyśmy z formacją The Beatles spędzili dzisiaj dużo czasu. day, it's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loved you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Why turn her to do? Apologize to her. Because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true.

oświeć. Tutaj wszystko nie jest ważne. Nasze zaczną, inni już idą dalej. Na twarzy śmiech, lecz są nami. Śmiali są tylko czasem. Tylko czasem. Zamyślenie. Ah!